Trójka budzi. Zapikało, to znaczy, że minęła czwarta i tak też się stało. To zaczynamy naszą poranną, piątkową przygodę. My, ranne ptaszki, Ewa Wichrowska realizuje, Michał Żołądkowski przed mikrofonem, a państwo, jak macie zamiar opuścić łóżka, to bez pośpiechu. Pośpiech jest jakby po tej drugiej stronie takich słów jak jakość i klasa, bo tutaj w Trójce granie pierwsza klasa, aż ma się ochotę wtulić w radio, w program trzeci. Proszę spróbować. Stąsi zachęcają. Sorry for myself. Can't believe you've gone. day. I only find it slips away to gray. The hours they bring me pain. Living reflection from a dream. I was her love, she was my queen. And now a thousand years between. Thinking how it used to be. Does she still remember times like these? To think of us again, and I do. Po czwartej mandarynki w trójce na dzień dobry. No budzimy ze smakiem. Mam nadzieję, że to zaowocuje takim dobrym samopoczuciem. I zostaniemy jeszcze przy klasyce rocka. Jimi Hendrix palił różne rzeczy, ale to właśnie 31 marca na koncercie w Londynie wpadł na pomysł, że można jeszcze podpalić gitarę. Zatem Hendrix w trójce. Najpierw Angel i te słowa niech będą takim idealnym wstępem. William Shakespeare kiedyś powiedział, że aniołowie wciąż świecą, nawet jeśli najjaśniejszy upadł. About the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said she's gonna come back tomorrow. And I said, tomorrow. just a child's sunrise. And my angel, she said unto me, today is the day for you to rise. Take my hand, you're gonna be my man, you're gonna rise. And then she took me high over yonder. Słychać, że jest przyjemnie. 15 minut po czwartej. Little Wing w trójce przed chwilą. Brzmienie gitary od rana nastraja jakby do łapania. Może jeszcze nie entuzjazmu, ale na pewno przyjemności. To po prostu po kolei. Wszystko w swoim czasie. Żeby nie tracić wiary ani nadziei, to za moment posłuchamy sobie Iry i tutaj też zaproszenie na niedzielę. Od południa w ramach spotkań trzeciego stopnia, to przecież będzie niedziela palmowa, porozmawiamy wspólnie, gdzie szukać nadziei, czym jest wiara i co to znaczy miłość. Muzyka też będzie pod hasłem Niech nasza droga będzie wspólna. To w trójce w niedzielę od 12 do 14. Tymczasem w drodze do wschodu słońca. No i słuchamy teraz wspomnianej Iry. błyska świat bez wad. Których by tobie pozazdrościł tak. masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Cztery minuty po czwartej. Trójka budzi, jak słyszymy, z nadzieją, żeby może bez jakichś takich wymyślnych życzeń, po prostu, żeby to był dobry dzień. 31 dzień marca, piątek. Tego dnia urodził się, śmiało można powiedzieć, wielki, mały człowiek. O, 2+1 też sobie do 6 zagramy. Mundurek, krótkie spodenki, jakby nigdy nie dorósł. Posłuchamy, jak gra na gitarze do 6 kilka razy. Dziś 68 lat kończy Angus Young, czyli współzałożyciel i gitarzysta AC/DC. No to proszę Państwa, wtyczka do gniazdka, gdzieś tam w górze Edison i Tesla też powinni być zachwyceni takim graniem w trójce. Bo AC/DC, Back in Black. I'm gonna make you mine. AC/DC w składzie z Bonem Scottem, Touch Too Much, trójka budzi 27 minut do piątej. No i zachęca od bladego świtu do aktywności również w tworzeniu listy trójki. 52 notowanie trzeba po prostu, proszę Państwa, domknąć do południa. Później wszystko zostanie przeliczone, zsumowane, a efekty zaprezentuje po 19 Tomasz Miara. To właśnie za moment z listy. Z 29 Jestem Sama, Chip Tobacco. Na stronie, czy też poprzez aplikację. Krótko mówiąc, głosujesz, decydujesz. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Twoją królewną. Nie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Deep air, a soda fairy. Szczerość w naszym porannym klubie to podstawa, to fundamenty, to korzenie. To nie ukrywam, że to jest jedna z moich muzycznych ulubienic. Tori Amos w Trójce przed chwilą. Czule, namiętnie, miło, czyli Trójka budzi. Ale teraz to zdecydowanie podkręcimy tempo. 19 minut do 5. 68 lat kończy dzisiaj Angus Young z AC/DC, o tym już mówiłem. Jeszcze się z nim na pewno do 6 usłyszymy. Natomiast 49 lat kończy Stefan Ozdal, czyli podajemy placebo i od razu powinien być efekt, takie pozytywne nastawienie od rana. Carving

sen. Krzyknął ktoś i nagle zbladł. W mieście zniknął miłości płyn. Sokiści chcą miłości. Radio gra już różowy szum. W biegu albo w spoczynku róż. W mieście zniknął miłości płyn. Sokiści chcą miłości. Kazał spać. Kompas złudzeń bezczelnie łże. W mieście zniknął miłości płyn. Sokiści chcą miłości. Nad głowami zniknął dach. A czerwi szepcze, że jest jak jest. Nieustannie ten skowyt jęk. Sokiści chcą miłości. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Całe 2 minuty i będzie piąta. Witamy się z Gąską, czyli z nowym dniem, z piątkiem. Sokiści chcą miłości. A jeżeli państwo chcą bilety na koncert Katie Melu do Wrocławia na 14 kwietnia, to proszę niezmiennie słuchać Trójki, jak to się mówi, uszy do góry. Będzie dobrze. Trójka patronem 3 koncertów. Właśnie również tego we Wrocławiu. Do 6 oddam podwójne zaproszenie. Tymczasem solenizanci. 31 dzień marca. Dobrej pogody. Przede wszystkim pogody ducha życzymy Balbinie, Korneli i Beniaminowi, Gawlińskiemu także. Wilki za moment w Trójce. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski, czyli Trójka niezmiennie budzi. Nosił czarną koszulę, miał oczy pełne łez, a na imię Beniamin.